Tervetuloa Täyttä tavaraa podcastin pariin. Mä oon tavaravalmentaja Sanna Koskinen ja autan ihan konkreettisesti erilaisissa tavarahaasteissa täällä Joensuun seudulla ja lisäksi etäapua saat tietysti minne vaan. Olen siis koulutettu ammattijärjestäjä ja lisäksi ison perheen äiti ja mun missio on kertoa sulle, että ihan jokainen voi vaikuttaa siihen oman arkeensa sujuvuuteen budjetista riippumatta. Vinkkejä aloittamiseen ja oman kodin järjestelyyn löydät tavaravalmentaja.fi-sivun blogeista ja mun sometileiltä Instasta @tavaravalmentaja.sanna ja Facebookista @tavaravalmentaja. Tervetuloa seuraani. Tänään palataan perusteisiin, eli mistä se tavaran karsiminen kannattaa aloittaa siellä kotona. Sulla on ehkä ollut jo mielessä pidemmän aikaa, että joo, ja todellakin tavaraa täytyisi saada vähennettyä, mutta et ole saanut vielä tartuttua mihinkään. Et oikein tiedä, mistä kannattaisi aloittaa. Mutta tämä jakso on sua varten, joten pysyhän kuulolla. On tosi tärkeää muistaa, että et mieti sitä urakan laajuutta, sitä isoa mörköä, mikä siellä odottaa. Se voi tuntua ihan ylitse pääsemättömältä. Ajattelet vaan, että ihan jokainen poisto, jonka sä nyt teet, vie sua kohti sitä päämäärää, toimivampaa, sujuvampaa, mukavampaa arkea. Tässä jaksossa sä saat vinkkejä siihen, kuinka aloittaa roskista, sitten sellaisista tavaroista, joihin sulle ei ole tunnesidettä, ja sitten jos oot parisuhteessa tai elät muunlaisessa perheessä, niin miten sä voit aloittaa niistä yhteisistä neutraaleista tavaroista siellä kotona. Lopussa sä kuulet myös, mistä mä oikeastaan aloitin oman karsimismatkan ja koko tämän järkyttävän suuren prosessin, johon tämä sitten lopulta johti, eli tähän kouluttautumiseen ja tästä kaikille paasaamiseen. Mutta lähdetään aloittamaan perusteista, eli käsittelyyn otetaan ensimmäisenä roskat. Ja mitä nyt tällä tarkoitan, niin en nyt tarkoita, että sulla on siellä niitä pizzalaatikoita ja kinkkupaketteja tyhjänä jossain keittiön pöydällä, vaan niin kuin niistä kaapeissa olevista turhista, jotka joutaa jo roskikseen. Eli siellä voi olla esimerkiksi siivouskaapissa, sinne jää helposti semmoisia vanhoja kemikaaleja tai vanhentumassa olevia, mitä sä tiedät, että hei vitsi, että ei tätä ole käytetty oikeasti 3 tai 6 vuoteen, ja se vaan lojuu siellä viemässä tilaa. Se on ihan turha, ja todennäköisesti se ominaisuudet ei ole kunnossa, joten tämän kategorian asiat siivouskaapista tai missä muualla sulla näitä kemikaaleja on, niin roskiin. Ja kun sanon roskiin, niin tarkoitan tietysti asianmukaiseen kierrätykseen, eli useinhan nämä on sitten vaarallista jätettä, jota saa toimittaa ihan maksutta sinne oman paikkakuntas kaatopaikalle tai muuhun kierrätyspisteeseen. No ehkä vielä helpompi asia, mistä voit aloittaa, on se oma sukkalaatikko. Poistat sieltä hajonneet sukat, parittomat sukat, jotka ei koskaan sitä toista puoliskoaan enää löytäneet, tai jotka ei nyt sun hyvästä tahdosta huolimatta päätyneetkään askarteluun tai muuhun siivoustarkoituksiin. Eli kyllähän tekstiileille voi aina loputtomasti tavallaan keksiä uusiokäyttöä, mutta sitten jos niitä alkaa olla niin kuin kymmenittäin siellä laatikoissa, niin silloin se enemmän vaan kuormittaa sua, kun tuo sulle hyötyä. Tämän tyyppiset turhuudet sä voit viedä lähimpään tekstiilikeräykseen, tai jos sellaista ei ole, niin sitten poltettava jäte, eli niin sanottu sekajäte, niin toimii tässä erittäin hyvin. Silloin se kuitenkin vielä tulee niin kuin hyötykäyttöön siinä mielessä, että muuttuu energiaksi, ja säkin saatat saada vähän energiaa siitä, että sun nurkat tyhjenee näistä turhista kasoista. No sen jälkeen sitten mielikuvitus lentämään ja mietit, minkälaista turhuutta teiltä niin kuin löytyy. Meillä se voisi olla esimerkiksi toi askartelukaappi, johon sitten siellä käy pikkukätöset tekemässä aina ihanaa, kun käyvät sille luovasti omin päin askartelemassa välillä ja sitten sinne kyllä saattaa sit jäädä sitä kartongin reunaa ja semmoista, millä ei oikeasti tee mitään, että se on semmoinen paikka, mikä meillä pitää käydä aina epäsäännöllisen säännöllisesti läpi, että sinne saadaan semmoista selkeyttä, että semmoista kaikkea pikkusälää, mitä paikkoja sun kodissa on tällaisia, mihin niitä kertyy, mitä se voisi olla. Toinen asia, mikä meillä ja varmaan kaikissa lapsiperheissä on, niin on ne risat lelut, joita sit aina mysteerisesti, kun ehkä tämmöinen isompi leluinventaario tulee pari kertaa vuodessa tehtyä, niin siellä on kuitenkin sit sellaista korjauskelvotonta ja ihan roskiin joutavaa. Ja lisäksi sinne lastenhuoneisiin usein on lipunut näitä nimenomaan näitä askarteluja, jotka on sitten jo niin paljon käytetty ja ollut siellä touhuissa mukana, että ne ei kyllä enää ole säilytyskelpoisia. Mutta tämmöiset starttausvinkit sen suhteen, että mikä voisi olla ihan semmoista roskiin joutavaa. Sen jälkeen voi miettiä niitä tavaroita, joihin ei ole tunnesidettä. Ja tässä on just se vaara siihen kompastuskiveen, eli jos sä lähdet aloittamaan niistä valokuvista ja rakkaista muistoesineistä siellä vaatekomeron perällä, niin sähän todennäköisesti jäät ihailemaan ja katselemaan niitä, muistelemaan niitä muistoja nimenomaan, ja sit se homma ei ole oikeasti edistynyt mihinkään, kun sä sitten pari tuntia myöhemmin havahdut sieltä komeron lattialta. Eli tää ei ole ihan tuulesta temmattu tää vinkki, että aloita sieltä, missä tavarat ei tuo mieleen erityisiä tunteita tai muistoja. Tämmöisiä paikkoja voi olla esimerkiksi keittiö, ehkä jopa kokonaisuudessaan, mutta toki sieltä kannattaa valita aina yksi alue kerrallaan tai ottaa vaikka ne pelkät mausteet tai ne pelkät kuiva-aineet käsittelyyn ja käydä ne läpi ajatuksen kanssa. No kylppärissä voi olla erilaisia kosmetiikkatuotteita, joissa on se sama kuin niissä siivouskaapin kemikaaleissa, eli sinne on jäänyt ehkä jotain käyttämättömiä näytepakkauksia esimerkiksi, tai sitten jotain purkinpohjallisia, joita ei ole tullut käytettyä, maku on muuttunut ja ostin uuden ripsarin ja tämä vanha ei olekaan niin hyvä ja tuli nyt korkattua tämä uusi. Niin se vaan jäi sinne se vanha sitten roikkumaan. Eli tämmöiset on aika selkeitä poistoja sitten, kun lähtee miettimään sitä, että milloin tätä oikeasti käytetty ja tuunko mä tätä käyttämään ylipäätään. Tai jos nyt tunnistit itsesi nimenomaisesti näitä näytepakkauksista, niin nyt otat ne sitten siihen pöydälle ja päätät, että nämä on niin kuin tällä viikolla käytetään nämä pois ja testataan oikein kaikki mahdolliset, mitä aiotaan, ja jos niitä vielä sen jälkeen jää siihen roikkuun, niin hei, roskis kutsuu. Yksi selkeä kategoria ja kokonaisuus voisi olla kaikki kodin paperit, eli sinne varsinkin semmoiset lehdet, jotka tulee niinku ovesta sisään postin kautta, niin ne on aika selkeitä ja helppoja sitten, että kun ne on luettu, niin ne on luettu, ja ne voisit laittaa pois, ja saatikka, jos oot vielä siinä kierteessä, että otat mainokset vastaan, mutta et lue niitä, niin nyt se viimeistään se ei-mainoksia kiitos tarra sinne postiluukkuun tai postilaatikkoon. Kokeilepa, miltä se tuntuu. Muutenkin kaikki paperipinot, joita sun kotoa löytyy, niin lähde katsomaan niitä läpi semmoisella reippaalla asenteella, niin sieltä kyllä usein hyvin helposti sit niitä poistettavia löytyy. Ja yksi paikka, mikä meillä ainakin pitää käydä säännöllisesti läpi, on tämä rompelaatikko. Ehkä tunnistat jo tästä sanasta, mitä tarkoitan. Se on varmaan joka kodissa, ainakin joka kodissa, minkä minä tiedän, niin on tällainen sälälaatikko tai joku paikka, mihin kertyy sitten kaikkea. Meillä siellä nyt on kynää ja klemmaria ja just tämmöistä toimistotarviketyyppistä juttua, kaikenlaisia piuhoja, niin ne pitää kyllä aika ajoin järjestellä uudestaan ja katsoa läpi, kun siellä laatikolla on monta käyttäjää ja piuhoissa saattaa käydä niin, että joku puhelin on vaikka jo poistunut käytöstä aikaa sitten, mutta sinne on jäänyt joku siihen liittyvä laturi roikkumaan tai jotain tämän tyyppistä. Tunnustan, niin jos samaistut, niin lähde tutkimaan sitä sun omaa rompelaatikkoa ja katsomaan, mitä poistoja sieltä voisi tehdä. No sit mä mainitsin tuossa alussa, että on jotain tällaisia kodin neutraaleja yhteisiä tavaroita, jos tosiaan oot parisuhteessa tai elät muunlaisessa perheessä, niin sehän on fakta, että kaikesta et voi päättää yksin. Siellä on niitä muidenkin tavaroita. Mutta sitten on sellaisia yhteisessä käytössä olevia asioita, joista sä tiedät, että ei muilla ole niihin niinku sellaista vahvaa mielipidettä tai mielipidettä lainkaan. Eli meidän kotona se on esimerkiksi keittiö, minkä mä käyn kyllä ihan itsenäisesti läpi aika ajoin, ja sieltäkin mysteerisesti vain kerta toisensa jälkeen löytyy sitä poistettavaa. Teidän kodissa saattaa olla muitakin tämmöisiä käyttöesineitä tai tavaroita, joista sä tiedät, että tai oot varma, että muilla ei ole niihin niin kuin sanomista tai mielipidettä, niin sitten lähde rohkeasti käymään niitä läpi. Mutta sitten se, mikä tulee niihin toisen tavaroihin, niin on tosi tärkeää aina kunnioittaa sen toisen oikeutta päättää omista tavaroistaan. Että jos sä käyt vaikka läpi sun puolison muistolaatikkoa ja siellä on joku riekaleinen teepaita ja sä oot silleen, että ei vitsi, että niinku ei ole todellista, että tätä on säilytetty. Mutta sehän voikin olla sille toiselle joku hänen nuoruuden tärkein festarimuisto, että se paita on niinku siellä mukana ja tulee olemaan jatkossakin. Kuitenkin se oma esimerkki siitä turhasta luopumiseen saa usein aikaan tämmöisen ketjureaktion niissä muissakin perheenjäsenissä, ja ne alkaa sitten ehkä itse, tai toivottavasti alkavat itse pohtimaan niiden omien tavaroittensa tärkeyttä, että mikä niistä on sitten oikeasti säilyttämisen arvoista. Jos tuntuu, että se teidän kodin kaos on jo siinä pisteessä, että se aiheuttaa sulle ihan jatkuvaa huolta ja stressiä, niin ota silloin se asia puheeksi siellä perheessä ja parisuhteessa niin, että kerrot neutraalisti, että oot huolissa siitä kodin turvallisuudesta ja kuinka sitä on vaikea siivota ja toivoisit, että siellä olisi viihtyisempää, ja jätä väliin ne sellaiset kun sinä ja kun nämä sinun tavarat ja muut syyttävät lauseet ja aloita keskustelu siihen neutraaliin sävyyn, niin toivottavasti sitten pääsette siitä pikkuhiljaa yhteisymmärrykseen. No niin, mähän lupasin vielä kertoa, että mistä tämä mun oma karsimis- ja järjestelymatka lähti niin kuin tavara mielessä, niin se on varmaan toi mun oma vaatehuone ja siis ne mun omat vaatteet. Ja sieltä mä lähdin valitsemaan ne mun ihan lempparit, tai eihän niitä tarvinnut valita, kun siis poimii, vaan sieltä, että näähän mulla aina on päällä, ja se on nyt sitten vielä tälläkin hetkellä semmoinen kohta meidän kodissa, mikä on hyvin minimalistinen, että kaikkien tavaroiden suhteen ei missään nimessä olla siinä pisteessä, että voisi minimalismista puhua, mutta ne mun omat vaatteet on kyllä, sinne on jäänyt vaan ne lempparit, ja siitä se innostus sitten lähti tavallaan, miksi mä tarvitsisin sinne mitään muuta kuin niitä vaatteita, mitkä menee mun päälle automaattisesti päivästä toiseen. Jos tääkään podcast ei nyt vielä saanut sua tarttumaan toimeen, niin sit kehotan vahvasti sua tutustumaan tohon mun järkkäysvahtiin. Siitä on nyt menossa syystarjous, eli saat 10 päivää mun apua 7 päivän hinnalla. Ja siitä sain kyllä aivan ihanan palautteen tämän syksyn asiakkaalta. Mä lukasen sulle tämän palautteen tästä suoraan. Hei, minulle tämä oli täydellinen juttu oikeaan aikaan. Olin sopinut siivoojan tulosta syyskuun loppuun ja päättänyt, että pistän kasat pois siihen mennessä. Mitään en saanut aikaiseksi. Onneksi tämä vahtipalvelu tuli eteen. Kyllä se vaan kummasti auttaa, kun on jollekin tilivelvollinen. Enää muutama juttu tekemättä, mutta olo on kyllä mahtava ja keventynyt. Päätin, että aloitan ensi kuun alussa minimalismipelin, mutta nyt kasoja ei jää nurkkiin pyörimään. Iso kiitos. Täytyy sanoa, että yksi parhaista investoinneista. Tämmöisen palautteen sain tämän syksyn järkkäysvahti osallistuneelta. Eli tämä järkkäysvahtihan on etäapua, johon kuuluu aloitusbriefaus ja sitten joka päivä saat multa muistutus- ja kannustusviestejä sen sun oman projektin läpiviemiseen. Tämä toimii tosi hyvin silloin, kun sä tiedät suunnilleen edes, mitä sun pitäisi tehdä, mutta sä oot ihan lukossa sen aloittamisen kanssa. Ja tämä voi olla sysäys sen tietyn projektin valmiiksi saamiseen tai sitten jopa jatkuvampaankin järjestelyprojektiin, niin kuin tässä edelläkin kuultiin. Eli tosiaan, jos nyt kuuntelet tätä reaaliaikaisesti, eletään syksyä 2020, niin tarjous on vielä voimassa 10 päivää 7 hinnalla. Ja jos tämä yhtään kiinnosteli ja herätteli ajatuksia, niin laita viestiä ihan mitä kautta haluat, niin annan sulle lisätietoja ja jos siellä jotain epäselvää muuten, niin kysy. Viestiä voit laittaa tuolta somekanavien kautta tai sitten tavaravalmentaja.fi-sivun kautta. Mutta pidemmittä puheitta, tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen Täyttä tavaraa -podcast. Ja Täyttä tavaraa löytyy monista suoratoistopalveluista, joten lähde sinne tilaamaan tai seuraamaan tätä podcastia. Tervetuloa myös mun uutiskirjeen tilaajaksi. Sitä kauttahan sä saat aina linkit uusiin blogeihin ja podcasteihin. Hienoa, että sä oot lähtenyt mukaan mun matkaan ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.